إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوزانغو وكمبو كمبو ذا خطبة يا ويكي ميلي للزوبيتا نيليلزيا نيني مراد وشيعة بيا نيليلزيا ناني موانزليشي ومذهبو هايا بوتوفو يكي شيعة أمبابو ني ابن السوداء Abdullah ibn Saba al-Yahudi ambaye aliingia katika Uislamu kwa ajili ya kuchafua Uislamu. Pia nikaelezea sababu ya hawa Shia kuitwa Ar-Rafidha na pia hatimaye nikaelezea itikadi ya Shia katika hii Qur'ani tunayoisoma kwamba wanadai kwamba Qur'ani hii imepunguzwa, pia wanadai Qur'ani hii imebadilishwa, pia wanadai kwamba imezidishwa. Leo nazungumzia kwa ufupi itikadi ya Shia katika Sunna. Itikadi ya Shia hawa Rafidha katika Sunna na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanaitakidi kwamba Sunna ni sunnatul ma'sumin indahum, ni sunna ya wale maimamu wao wenye kuhifadhiwa na madhambi, maimamu wao ambao hawakosei tangu walipozaliwa mpaka wamekufa, hawakosei wala hawasahau. Wanasema maimamu hao 12, maimamu wao 12 wamewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kubainisha hukumu za Uislamu kupitia ulimi wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanasema maimamu hao 12 wanajua, wakitaka jambo wanalijua, kama anavyosema Al-Kulaini katika kitabu chake Al-Kafi katika mlango, babu anna al-a'imma ya'lamuna idha alimu, yani ya'lamuna idha sha'u. Mlango kama ameuweka kwamba maimamu wanajua wakitaka jambo. Waqala Al-Kulaini an Ja'far alayhi salam, kama alivyomuita an Ja'far alayhi salam, wa hashahu an yaqula hadha al-kalam, qala inna al-imama idha sha'a an ya'lima 'alim, wa inna al-a'imma ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa biikhtiyarihim. Anasema kwamba maimamu hao wakitaka kujua jambo wanajua, na wanajua lini watakufa, na maimamu hao hawafi isipokuwa kwa khiari yao na radhi zao. Al-Khumaini Al-Halik yeye akielezea nao maimamu hao wao 12 anasema inna al-a'immata afdalu min al-anbiya'i war-rusul, maimamu hao ni bora kuliko mitume wa Allah alayhimus salatu was-salam. na anasema Al-Khumaini al-Ali yaqul inna li'aimmatina maqaman la yasiluhu la malakum muqarrab wala nabiyyun mursal. Wanasema maimamu wetu wana daraja fulani ambayo hawezi kuifikia daraja hiyo, si malaika mwenye kukurubishwa wala mtume mwenye kutumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya Al-Khumaini al-Halik. Kwa hiyo wanadai hawa Rafidha kwamba marwiyati sahaba, hadithi walizozipokea masahaba hawazikubali. Wanasema wao wanakubali masaha kwa hadithi zilizosihi kwa ahlul bait an jaddihim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kutoka na babu yao mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ma yarwihi Abu Huraira wa Samura ibn Jundub wa ghayruhuma min as-sahaba, hadithi walizozipokea Abu Huraira na Samura ibn Jundub na wengineo katika masahaba, hadithi hizi hawazizingatii. Wanasema sababu ya kutozingatia marwiyati sahaba kwa sababu wamekataa uimamu wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum kwa madai yao. Hivi ndivyo wanavyodai mashia. Ashia i'tiqaduhum fi sahaba, itikadi ya mashia katika masahaba. Mashia wanawalani masahaba, wanawatukana masahaba, bali wanawakufurisha masahaba wote. Wanasema masahaba wote ni makafiri isipokuwa watatu, kama alivyosema Al-Kulaini katika kitabu chake Furu'il Kafi. Anasema an Ja'farin qala wa hasha Ja'far an yaqula hadha al-kalam yaqulu كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة. Watu walitoka katika Uislamu baada ya kufa mtume صلى الله عليه وسلم isipokuwa watatu. Akisema watu wanakusudia masahaba, walitoka katika Uislamu wakawa ni murtaddin baada ya kifo cha mtume صلى الله عليه وسلم isipokuwa watatu. Anasema Al-Kulaini fasaltuhu faqultu lahu man haulai thalatha, man thalatha, ni kina nani hawa watatu? Akataja al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dharr al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Hawa peke yao ndio walibaki katika Uislamu, lakini masahaba wote wakiwemo makhalifa wanne wote walirtadi wakawa ni makafiri. Haya ni madai ya hawa Shia Ar-Rafidha alayhim min Allahi ma yastahiqun. Itikadi ya mashia wa Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu, mashia wanamtangaza waziwazi na kumlani waziwazi khalifa wa kwanza wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu, wanamlani na kumkufurisha Abu Bakr al-Siddiq, na wanadai kwamba Abu Bakr al-Siddiq alikuwa ni mshirikina. Wanadai maisha yake yote Abu Bakr al-Siddiq alikuwa ni mshirikina. Hivi ndivyo wanavyodai Ar-Rafidha. Anasema mmoja katika mashekhi wao Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake Al-Anwaru al-Nu'maniya يقول وقد روي في الأخبار الخاصة أن أبا بكر كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصنم معلق في عنقه ويسجد له. نعمة الله الجزائري أنسمى كتاب تاكي الأنوار النعمانية أنسمى إمي فوكيوا كتخبار معلوم وأما أبو بكر الصديق alikuwa akisali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sanamu limefungwa katika shingo yake analisujudia. Wa sanam muallaqun fi unuqihi wa sujuduhu lahu, analisujudia sanamu hilo. Kwa hiyo Ar-Rafidha wanadai kwamba Abu Bakr al-Siddiq alikuwa ni mshirikina hata kama alikuwa akisali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, tunapoelezea ukafiri wa hawa Rafidha ni kwamba ni katika vitabu vyao wanathibitisha maneno hayo, ni vitabu vyao ndivyo wanavyothibitisha, wala si maneno ya siri, ni maneno wameyaandika wenyewe mashehe wao katika vitabu vyao, maneno mabaya ya kumtusi Abu Bakr al-Siddiq, khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na afdalun nas baada an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itikadi yao Ar-Rafidha kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wanasema hawa Rafidha kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa ni kafiri zaidi ya Iblis. Wanasema alikuwa ni kafiri zaidi ya Iblis Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, pamoja na ukali wake, pamoja na furaha ya Mtume ya kusilimu kwa Umar, lakini bado Rafidha wanadai kwamba Umar ibn al-Khattab alikuwa ni kafiri. Bali wanasema Iblis anasema anashangaa kwa nini Umar anaadhibiwa motoni. Wanasema Iblis anasema kwa anasema kwamba man hadha alladhi adhafahu Allahu lahu al-adhab wa inni aghawaitu jami'a al-khalqi, mimi nimewapoteza watu wote, mbona huyu anaadhibiwa sana Umar ibn al-Khattab. Wanasema hivyo katika vitabu vyao Ar-Rafidha. Ndugu zangu Waislamu, Umar ibn al-Khattab na Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhuma ndio maadui wao wakubwa hawa Rafidha, kwa sababu ni vipenzi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa wawili ndio makhalifa wake, kwa hiyo wanawachukia basi tu kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amewatanguliza, khalifa wa kwanza Abu Bakar, khalifa wa pili ni Umar. Mmoja katika mashehe wao, mmoja katika mashehe wao anasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na Abu Bakr al-Siddiq kana kafiraini al-Majlisi, mmoja katika mashehe wao Muhammad Baqir al-Majlisi anasema inna Aba Bakr wa Umar kana kafiraini alladhi yuhibbuhuma fa huwa kafirun aidha. Abu Bakr al-Siddiq, Abu Bakr na Umar walikuwa ni makafiri, na anayewapenda hao pia na yeye ni kafiri. Wanasema hivyo Al-Majlisi, mmoja katika mashehe wao. Pia uadui wao haukuishia kwa Abu Bakr ibn al-Siddiq na Umar ibn al-Khattab peke yake, bali waliuendeleza uadui zao mpaka binti zao Aisha radhiyallahu anha, Aisha bintu Abi Bakr al-Siddiq wa Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab, waliendeleza uadui wao mpaka kwa binti zao wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin. Wanasema Aisha na Hafsa na baba zao, Aisha na Hafsa na baba zao ndio waliokula njama wakamtilia sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasababisha Mtume akafariki. Al-Majlisi anasema hivyo, Muhammad Baqir al-Majlisi anasema hivyo, inna Aisha wa Hafsa wa abawaihima huma alladhani qatala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hawa wote humu alladhina qatalu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hawa ndio waliomuua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mmoja katika mashehe wao Ar-Rashdi anasema naye kwamba Abu Bakar na Umar ndio waliokusudiwa katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba walipoteza ummati Muhammadi mpaka siku ya kiyama. Abu Bakar na Umar anakusudia aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah aliposema waqala alladhina kafaru rabbana arina alladhaini adallana min aljinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin, wasema alladaini adallana ni Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma. Huu ni kuonyesha wazi wazi ukafiri hawa, ukafiri wa hawa mashia Ar-Rafidha, ni wazi wazi kuonyesha ukafiri wao, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu masahaba, Mtume sallam anawasifu masahaba na kutahadharisha watu wasiwatukane, wao wanawatukana. Hii ni kuonesha ukafiri wao na kupinga Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, baya kuliko hayo yote, mmoja katika mashekhe wao Ali Gharwi ibn Asad At-Tibrizi anasema inna an-nabiyya la budda an yadkhula farjuhu an-nara li'annahu wati'a ba'd al-mushrikat. Ali Gharwi At-Tibrizi anasema hivyo, anasema inna an-nabiyya la budda an yadkhula farjuhu an-nara, Mtume lazima tupu yake iingie motoni kwa sababu amewatii baadhi ya mushrikati, akikusudia Aisha na Hafsa radhiallahu anhuma. Haya ni maneno yamo katika vitabu vyao. Maneno haya ameyataja Al-Musawi Al-Hussein Al-Musawi katika kitabu chake Kashful Asrar wa Tabri'atul A'immatil Athhar. Ndugu zangu Waislamu, tunaposema hivi tunasema kwamba mbona nyinyi masufi ahlu tariqa mnaodai kwamba mnampenda Mtume, Mtume anatukanwa, Mtume anatiwa motoni, mbona mmenyamaza? Na nyinyi mnampenda sana Mtume kuliko ahlu sunna, mbona mmekuja kimya? Kwa maana gani? Kwa sababu ni wadau wenu hawa mashia, kwa sababu ni wadau, bali ni wahisani wenu. Kwa nini nyinyi hamsimami mkajitolea muhanga mkawatukana hawa mashia kama walivyowatukana masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mmepiga kimya. Nyinyi mnatetea bid'a tu, hamtetei sunna wala hamumtetei sahibu sunna, mnatetea bid'a. Ikisemwa bid'a mnasimama na kutoa macho na kuvaa majoho kumi kumi, mnatoa macho na kutoka majasho, mnatetea bid'a, lakini hamumtetei Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihi. Kwa nini? Mbona pana question mark hapa? Ahlul bid'a as-sufia ahlut tariqa, nyinyi wenyewe hamjijui? Mbona ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, mashia sio Waislamu. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اتكادي يا مشيع وأهل السنة مشيع ونيتكيدي كوامبا أهل السنة ووتني مكافيري ونيتكيدي كوامبا أهل السنة ووتني مكافيري ونسيما كوامبا wanapitishiwa hukumu za Kiislamu hapa duniani, lakini ajma'u ala anna ahla sunna bin ahli nar, wamewafikiana kwamba ahlu sunna ni katika watu wa motoni, lakini hapa duniani wanasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vile mashia wako nao wanachanganyikana nao, kwa hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala anawapitishia hukumu za Kiislamu dhahiran, lakini atakapokuja al-Mahdi atawahukumu ahlu sunna kwamba wote ni makafiri na watakwenda motoni. Bali wanasema yukhalladuna finnar, ahlu sunna watawekwa milele motoni. Hii ni itikadi ya mashia. Ni'matullahi al-Jazairi katika kitabu chake al-Anwaru al-Nu'maniya anasema kuhusu as-sunni, mtu ambaye ni katika ahlu sunna, anasema innahu najis, huyo ni najis na ni kafir. Innahu najisun kafirun, ahlu sunna yoyote katika ahlu sunna ni najisi na ni kafir. Anasema wa ajma'u alayhi al-imamiyya, wote al-imamiyya wamewafikiana juu ya jambo hilo kwamba ahlu sunna wote ni makafiri. Itikadi yao nyingine kwa ahlu sunna, wanasema wote ahlu sunna ni auladu zina, ni watoto wa zina. Wanasema hivi wa shia kwamba ahlu sunna wote ni watoto wa zina. Moja katika mashekhe wao anadai, Al-Kulaini Al-Kulaini anasema rawa an Ja'far wa hashahu an yaqula hadha al-kalam. Qala inna an-nasa kulluhum auladu baghaya illa shi'ati ma khala shi'atana. Inna an-nasa kulluhum auladu baghaya ma hasha shi'atana. Watu wote ni watoto wa zina isipokuwa hili kundi letu la kishia peke yao, lakini wote ni watoto wa zina. Hii ni itikadi ya Shia kwa Ahlu Sunna. Kwanza wanawakufurisha, halafu wanasema ni watoto wa zina. Ndugu zangu wa Islam, hizi ni baadhi ya itikadi za kishia, baadhi ya kiitikadi za kishia rafidha za kikafiri. Hizi ni baadhi tu, na tutaendelea kuelezea itikadi zao nyingine za kikafiri. Ingawa kuna watu wengine bado mpaka sasa wanawasapoti, bado kuna watu wengine wanachukia. Kwa nini yule khatibu kila siku anaeleza ushia? Kuna watu wanachukia jambo hilo. Ndugu zangu, sisi tueleza hivi kwa sababu ya kutahadharisheni. Tunatahadharisha Waislamu, baadhi ya Waislamu wanaingia katika dini ile potofu ya kishia. Baadhi ya Waislamu madhaifu wanasaidiwa, wanasomeshewa watoto wao, na wanaingia moja kwa moja katika dini ya ushia na kutukana masahaba kama hivi. Kila anaingia katika dini ile potofu ya batil ni kwamba anakuja katika itikadi zao hizi zote, anatukana kama wanavyotukana wao, anakufurisha watu kama wanavyokufurisha wao. Yote haya wanayafanya. Ndugu zangu Waislamu, maulamaa wanatahadharisha, sio sisi, maulamaa wanatahadharisha Waislamu wote. Sisi tunafuata kauli za maulamaa. Kwa hiyo kuna baadhi ya Waislamu wanachukia zikielezewa itikadi za kishia, wao wanachukia. Wao waangalia, wao waangalie imani zao. Kila Muislamu anayechukia zikitajwa itikadi za kikafiri za kishia, kila anayechukia basi aichunguze imani yake, pengine imepungua. Ajaribu kuzidisha imani yake kwa kufanya taa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini kuna baadhi ya Waislamu ni kweli wanachukia, na wachukie, achukie atakayechukia. Lakini sisi tunasema kwa kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, tunawatahadharisha Waislamu wenzetu, tunawatahadharisha ndugu zetu Waislamu wasije wakaingia na itikadi za kishia, wasije wakaingiwa na fikra za kishia wakakufurisha Waislamu wakawatukana masahaba na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alislamu dar wasahabatu babuha. Uislamu ni nyumba, masahaba ndiyo mlango wake wa kuingilia nyumba hii. Kwa hiyo anayewatukana masahaba ni kwamba ametukana Uislamu. Al-Imam At-Tirmidhi rahimahullah anasema maneno haya, anayewatukana masahaba ametukana Uislamu wote. Lazima Waislamu walijue jambo hili. Ndugu zangu Waislamu, namalizia khutba ya leo kwa kutoa tahadhari kwa Waislamu. Katikati ya wiki ijayo kuna siku wanaita sikukuu, hawa makafiri wanaita sikukuu ya kupendana, Eidul Hub, Valentine kama wanavyoita. Ndugu zangu Waislamu, tunatahadharishana. Muislamu hatakiwi kushiriki kwa aina moja au nyingine katika mambo haya ya kikafiri, si kununua nguo mpya, wala kununua maua, wala kuvaa nguo nyekundu kama wanavyofanya. Ndugu zangu, tunatahadharishana. Kuna vijana wa Kiislamu nao wanashiriki katika sikukuu hiyo ya kikafiri. Utawaona siku ile aidha wamevaa fulana nyekundu, au wamevaa shati nyekundu, au kofia nyekundu. Ndugu zangu, tunatahadharishana. Mtume anasema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu yeye ni katika wao, hasa hasa vijana. Vijana ni rahisi sana kupotezwa kwa sababu ya ujinga wao, bado imani zao ni pungufu kwa Uislamu. Kwa hiyo vijana ni rahisi sana kupotezwa na hawa, wanawaigiza katika kila jambo, kila jambo wanawaigiza wazungu na wa magharibi na makafiri kijumla. Mtume anatahadharisha na la tattabi'unna sana na man kana qablakum hadwa al-khudda bil-khudda wa fi riwaya shibran bi-shibrin wa dhira'an bi-dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya rasulallah al-yahud wa an-nasara. Qala faman. Mtume sallallahu alayhi wasallam akitahadharisha jambo hili la kuwaiga hawa makafiri, asema mtafuata njia za wale waliokuwa kabla yenu, unyo kwa unyo, shibri kwa shibri, na dhiraa kwa dhiraa. Hata lau wakiingia tundu ya yurukenge, na nyinyi mtaingia, mtafanya bidii mpaka muingie kwa ajili ya kuwaiga. Masahaba akamuuliza al-yahudu wa nasara, ni mayahudi na manasara? Mtume anasema faman, ni kina nani wasiokuwa hawa? Waislamu, baadhi ya Waislamu wanawaigiza makafiri katika birthday. Wengi Waislamu, kama si yeye ni mke wake au watoto wake, bado kuna tarehe ile ya mtoto wake anasherehekea, anaisherehekea aidha kwa kununua keki au kwa kununua peremende akagawanya. Hiyo ni birthday. Kwa hiyo kuna baadhi ya Waislamu pia nao wanashiriki katika hii Valentine na kupelekeana maua mekundu na kuvaa nguo nyekundu. Watu watahadharishe wake zao, ukimwona mke wako amekuvalia nguo nyekundu siku hiyo, basi mwambie vua, ni ukafiri. Ukimwona mtoto wako amevaa fulana nyekundu siku ile tarehe 14 ya Februari, mkataze, mwambie vua, ni ukafiri. Lazima tujifaharishe ndugu zangu na Uislamu na Uislamu wetu. Kwa nini tunajidhoofisha kwa Uislamu? Uislamu ndio utukufu, ndugu zangu wa Uislamu. Uislamu una enzi. Inna dina inda Allahi al-Islam. Dini pekee kwa Allah ni Uislamu. Kwa nini sisi tunakuwa madhaifu? Walillahi al-izza wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Izza ni ya Allah, izza ni ya mtume wake, izza ni waislamu. Lakini sisi wenyewe tunajidhoofisha, tunawaiga katika mambo ambayo hayana hata maana. Ndugu zangu waislamu, tutapanga siku fulani tuelezee asli ya hii Valentine ni nini. Khutba maalumu tutaipanga kwa ajili ya kuelezea nini asili ya hii Eidul Hubbi, hii Valentine, nini asili yake. Tutakuja kuelezea muone ukafiri wa hii idi yao. Kwa ndugu zangu waislamu, tunatahadharishana kwamba watu wasifuate, wasiwaige makafiri. Si sisi wala si wake zetu wala si ndugu zetu wala si watoto wetu, tuwakatazeni kuiga siku hiyo wanaoita kwamba ni siku ya wapenda nao, kwamba watu wanapelekeana maua, watu wanapelekeana zawadi. Kwa Uislamu kila siku ni siku ya kumpenda mtu wa hali yake, kila siku da iman, hakuna siku maalumu kama wao wapotofu. Uislamu ni kila siku unatakiwa umpende mke wako, sio siku maalumu kama wao. Kila siku umpelekee zawadi mke wako kama una uwezo, sio kama wao siku maalumu. Ndugu zangu waislamu, tuwakatazeni wake zetu, tuwakatazeni watoto wetu, tuwakatazeni ndugu zetu waislamu, wasiwaige makafiri katika mambo yote. Mtume amekataza khalifu al-yahuda wa an-nasara, wa khalifuni mayahudi na manasara katika kila jambo. Lakini sasa hivi utaona vijana, kafiri akinyoa hivi na yeye ananyoa vile, kafiri akiacha nyele mbili juu na yeye anawacha vile vile. Nini? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira. Aya Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi, badala ya kumwiga mtume tunawaiga makafiri. Kwa ndugu zangu waislamu, ni tahadhari, kila mmoja katika sisi amtahadharishe mwenzake na kuwaiga makafiri katika sikukuu hiyo ya Idi ya kupenda na ya wapenda nao kama wanavyoita hawa makafiri. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. قبل سجشوك ندوك زنغو إسلام كتك أداب زكسوم قرآن حسا حسا متوكي وناني يمسكيتي kuna watu wengine wanasali, kuna watu wengine wanasoma Qur'ani, kuna watu wengine wanamsalia mtume. Katika adabu za Qur'ani ni mtu kuisoma kwa siri akiwa ndani ya kundi la Waislamu, akiwa peke yake nyumbani, peke yake msikitini, asome anavyotaka kwa sauti. Lakini akiwa baina ya Waislamu wenzake ndani ya msikiti, katika adabu za kusoma Qur'an ni kuisoma kwa siri, sauti ya chini, ili asije akawashawishi wale wanaoswali na wale wanaosoma Qur'ani wengine na wale wanaomsalia mtume. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.